24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Będą wnioski o uchylenie immunitetu w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, zapowiada minister Adam Bodnar. W święto Konstytucji 3 maja w Krakowie obywatelstwo nadano nowym 8 Polakom. Moje życie zdecydowanie się zmieniło na lepsze tutaj i naprawdę będę się starał być dobrym obywatelem. Duże zagrożenie pożarowe w lasach w znacznej części kraju. Nie wjeżdżamy pojazdami, nie rozniecamy ognisk, zwracamy szczególną uwagę na to, żeby nie palić tytoniu. Wnioski o uchylenie immunitetu w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości zostaną złożone w ciągu kilku tygodni, zapowiada minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Adam Bodnar nie sprecyzował, kogo wnioski będą dotyczyły, byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry czy jego współpracowników. Rozmawiałem z prokuratorem krajowym kilka dni temu, no to jest kwestia kilku tygodni maksymalnie. Może odwołam się do tego, jak to było komentowane zaraz po tych przeszukaniach. Była używana liczba mnoga, także na pewno to będzie więcej niż jedna osoba i na tym chciałbym poprzestać. Pod koniec marca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała w tej sprawie 5 osób. Przeszukano też mieszkania i miejsca działalności 25 osób. Między innymi 2 domy byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i pokój byłego wiceministra Michała Wosia w hotelu poselskim. Głównym celem Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc ofiarom przestępstw. Najwyższa Izba Kontroli we wrześniu 2021 roku oceniła, że środki były wydatkowane w sposób niegospodarny i niecelowy. Nieprawidłowości miały dotyczyć ponad 280 milionów złotych. Polacy upamiętnili 233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Główne uroczystości odbyły się na Placu Zamkowym w Warszawie. Prezydent odebrał meldunek od żołnierzy na maszt przed Zamkiem Królewskim w ciągnięto flagę narodową i odegrano hymn państwowy. Panie prezydencie, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał Kukuła, melduje pod oddziały Wojska Polskiego do uroczystości z okazji Święta Narodowego 3 maja. Czołem żołnierze i funkcjonariusze! Pod oddziały baczność, na prawo bacz! Dla uczczenia Święta Narodowego 3 maja flagę państwową podnieść! Podczas krakowskich uroczystości rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wojewoda małopolski wręczył akt nadania polskiego obywatelstwa 8 obcokrajowcom. Pochodzą z Brazylii, Tunezji, Włoch, Białorusi czy Ukrainy. Renan Primo Nunes nie krył wzruszenia, że został Polakiem. Dla mnie to jest naprawdę wielki, wielki zaszczyt. Jestem bardzo wdzięczny Polsce. Bo tutaj naprawdę dobrze się żyje, tu jest bezpiecznie, czysto, pięknie. Moje życie zdecydowanie się zmieniło na lepsze tutaj i naprawdę będę się starał być dobrym obywatelem i godny tego uznania. Pochodzący z Brazylii pracownik jednego z banków podkreśla, że Polacy nie zawsze potrafią docenić, w jakim dobrym kraju żyją. Powiem wszystkim rodakom, Polakom, że trzeba ten kraj doceniać. Bo naprawdę nie w każdym miejscu żyje się tak dobrze jak tutaj. Jak mówimy, są problemy też, ale jest dużo pozytywów tutaj. Polska miała bardzo trudną przeszłość, wiadomo, i państwo wiedzą lepiej ode mnie, ale Polska udało się Polakom i Polakom właśnie to zmienić. I tutaj naprawdę teraz jest bardzo dobry kraj do życia. O obywatelstwo mogą ubiegać się osoby, które mają zgodę na stały pobyt w Polsce dłużej niż 5 lat. Strażacy i leśnicy apelują o ostrożność podczas leśnych spacerów. W województwie lubelskim w lasach obowiązuje drugi w 3-stopniowej skali stopień zagrożenia pożarowego. Ogień w lesie rozprzestrzenia się bardzo szybko, przestrzega rzecznik lubelskiej Straży Pożarnej Tomasz Stachera. Nie wjeżdżamy pojazdami do lasu, nie rozniecamy ognisk, nie zwracamy szczególną uwagę na to, żeby w pobliżu lasu nawet nie palić tytoniu, żeby jakiekolwiek zarzewie ognia nie spowodowało niebezpieczeństwa, ponieważ silny wiatr bardzo często na terenach śródleśnych powoduje to, że ogień się bardzo szybko przenosi i wtedy to zagrożenie jest bardzo duże. W powiecie janowskim w 2 pożarach spłonęło około 2 hektarów lasów. To był serwis Trójki.

Czasem obawiam się, że idzie to w stronę ucieczki z tropików Marka Bilińskiego i niekończących się reinterpretacji tego samego nagrania. Być może jest tym jakaś metoda i być może nowe wersje, choć na chwilę przykują uwagę fanów. W 2021 roku wydano kolejne wersje znanych z przeszłości utworów Saint-Germain, a wśród nich słynny Rose Rouge, wyniesiony do, no tak sobie myślę, do rangi niemalże klasyka przez sample z głosem Marleny Show. Jeszcze przed północą pojawi się to oryginalne nagranie z charakterystycznymi słowami wokalistki, z których skorzystał lata temu i po latach Ludovic Navarre, znany szerzej jako Saint-Germain. Z kolei wersja, którą rozpoczynam nasz wspólny czas, to remix. Remix w wykonaniu Terego Lerda. A powodem takiego, a nie innego początku będzie mała próba zanurzenia się w muzycznej twórczości Ludovica Navarre, jak również spędzenia czasu z muzyką określaną mianem French Touch. Z kolei w drugiej godzinie otaczać nas będzie, ale nie dotykać, muzyka, którą na mój prywatny użytek, ale myślę, że ona, ta nazwa, odwzorowuje to, co czuć w tego typu gatunku. Otaczać nas będzie brudne disco Davida Wollstonecrofta, znanego szerzej jako Trust Me. A wracając do Ludovica Navarre, to Saint-Germain jest jednym z tych autorów, którzy mieli w przeszłości duży wpływ na French Touch. I posługując się tutaj językiem logiki, dla szybkiego wyjaśnienia, pojęcie French Touch jest nadrzędne względem French House. I dorzucę jeszcze jedną małą ciekawostkę, mianowicie proszę zwrócić uwagę, że owe gatunki i podgatunki przeszły do popkultury właśnie z tym anglojęzycznym nazewnictwem. Nie będzie zatem zaskakujące, że mimo iż słyszymy muzykę z Francji, to wcale nie jest ona śpiewana po francusku. I w przypadku tego narodu jest to dosyć, przyznają państwo, zaskakujące. Zwłaszcza kiedy widziało się na lotnisku w Kanadzie drogowskaz, a właściwie szyld Le Chien Chaud, a nie hot dog. Mówiąc w skrócie, Francuzi byli zawsze wrażliwi na tym punkcie. No i to sformułowanie, ten szyld French Touch, ta nazwa. Dziwne, że właśnie w tym angielskim przeszła do słowników i przeszła właśnie w tej właśnie formule. I skoro w nazwie gatunku mamy angielski, to nie dziwi też, że język ten obecny jest w całym tym francuskim dotyku. Decisions, you wanna be lifted. Blast Off z wokalnym udziałem Pharrella Williamsa. Jeszcze kilkanaście lat temu pewnie powiedziałbym genialnego rapera i hip-hopowca. Dziś bliżej mu chyba do takiego wokalisty, który lubi brać udział w dobrze skrojonych przedsięwzięciach komercyjnych, bo może przypomnę utwór Happy, czy na przykład współpracę z Daft Punk przy płycie Random Access Memories. Wybrzmiałe nagranie to już kolejny wysokobudżetowy projekt. Tym razem nagranie przygotowane jest wspólnie z Mike'iem Levim, właściwie za jego sprawą, francuskim producentem, jak najbardziej wpisującym się w nasz dzisiejszy ogród z muzyką określaną mianem French Touch. Gesaffelstein od ponad dekady. Mike Levy, czyli Gesaffelstein. Od 10 lat pokonuje podobną drogę do zarówno do Justice, jak i do Daft Punk, bo po premierze pierwszych płyt we wszystkich trzech wypadkach płyt agresywnych, budujących publiczność z dopiskiem puryści i, no i cóż, nieprzejednani psychofani gatunku, przyszły te kolejne, drugie płyty, flirtujące ze znacznie szerszą publicznością, co widać w korelacji płyty Homework, oczywiście płyty Daft Punk, Homework i kolejnej Discovery. Jeśli chodzi o Justice, to mamy Cross, a następnie Audio Video Disco. No i wreszcie Gesaffelstein. Tutaj album Aleph, bardzo brutalny, powiedziałbym nawet momentami. No i kolejny Hyperion, właśnie z udziałem Pharrella Williamsa. Potem sprawa robi się nieco mniej spójna i zarówno Gesaffelstein, jak i Justice wędrują już sobie innymi ścieżkami, co dosyć mocno widać na najmłodszych ich płytach, bardzo świeżych płytach. No, najpierw Justice. Justice, mam wrażenie, odcina kupony na najnowszym wydawnictwie Hyperdrama. Ta płyta ukazała się 26 kwietnia. Z kolei Gesaffelstein radykalizuje się w swoich nagraniach opublikowanych na albumie Gamma z końcówki marca tego roku. Gamma. W ten sposób rozpoczyna się trzeci album Gesaffelsteina, czyli Majka Lewiego, francuskiego producenta, kiedyś głównie muzyki techno, ale również flirtującego, jak państwo słyszeli, z muzyką popową, z tym, co płynie w mainstreamie. No, współpracował z wieloma wokalistami, współpracował z wieloma gwiazdami, między innymi właśnie z Pharrellem Williamsem i The Weeknd. Do tego wszystkiego ma dosyć podobną karierę na przykład do Dimitrija From Paris, bowiem to właśnie jego muzyka, muzyka Gesaffelsteina, bywa prezentowana podczas pokazów mody Yves Saint Laurent, czy na przykład Dior, albo och, Giorgio Armaniego. Bez ochów i jachów, mówiąc w skrócie, złoto, a takie skromne, tam też można dopatrzeć się, jakby to powiedzieć, pewnego rodzaju no, takiego piórka. Piórka, które nie do końca oddaje powagę tej całej sytuacji i tym wszystkim wielkim szyldom, wielkim markom. Gamma to najmłodsza propozycja od Gesaffelsteina z nowym wokalistą Janem Wagnerem, który mam wrażenie powoduje, że to wszystko zaczyna być podobne do Clashu. Albo i również do, to już moje prywatne sformułowanie, katatonicznego odlotu. Nie, to nie będzie rok kontuszowy, a kolejny utwór z najmłodszej płyty Gesaffelsteina. Archie Gesaffelstein w programie trzecim, gdzie to piórko chyba przekształciło się w kicz, a myślę tutaj o tej ostatniej części utworu The Arch, który został zaprezentowany. No właśnie, ten kicz i plastik wyciekający z kompozycji, nowych kompozycji francuskiej sceny jest przykuwający uwagę, no i równie frapujący i jak i zastanawiający. Byłem kilka tygodni temu, obserwowałem, tańczyłem, byłem i słuchałem przede wszystkim kilku francuskich DJ-ów i producentów i właściwie we wszystkich ich setach słychać ten element kiczu, który kiczem przestaje się robić, ponieważ nie trwa zbyt długo, tylko jest czymś w rodzaju no właśnie, przyprawy do tej potrawy disco, często określanej, coraz częściej określanej mianem dark. Ja dziś bardziej wolę brudne disco, z którym będziemy obcować po godzinie 23. Do tego czasu... Hi, I'm Xavier from Justice and you're listening to Trojka. Fragment najnowszej płyty Gasparda i Xaviera, czyli panów z duetu Justice. 26 kwietnia ukazała się ich najnowsza, czwarta płyta, zatytułowana Hyperdrama. Incognito i Mannequin Love z najnowszej, czwartej płyty duetu Justice, albumu zatytułowanego Hyperdrama. Tej płycie szczegółowo przysłuchamy się w nocy z soboty na niedzielę w audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Początek przenoszenia. Kilka minut po północy już w niedzielę. The Sure Things i Saint Germain w programie trzecim ze zdumiewającym wtedy samplem Johna Lee Hookera, wtedy, czyli w roku 2000, kiedy druga płyta Saint Germain ukazała się na rynku. Płyta zatytułowana Tourist, która sprzedała się w nakładzie, uwaga, ponad 3 miliony egzemplarzy, co oczywiście było olbrzymim sukcesem, zwłaszcza dla osoby zajmującej się taneczną muzyką elektroniczną. Osoby, która kładła fundamenty pod coś, co współkładła, o tak, o coś, co dziś określane jest mianem French Touch czy French House. A chodzi oczywiście o Ludovica Navarre, z którym miałem przyjemność kilka lat temu się spotkać i porozmawiać. I było to przy okazji jego trzeciej płyty, po prostu zatytułowanej Saint Germain, płyty, na którą trzeba było czekać 15 lat. No i zastanawiam się, czy tym razem po publikacji tego albumu z piaskiem w tle, bowiem na okładce

Voilà, c'est parce que c'est très compliqué à mélanger les sonorités pour pas rendre la chose vulgaire. C'est, je voulais pas quelque chose de clubbing, de vulgaire, quoi. Voilà, juste une rythmique avec des gens qui jouent comme ça. Je voulais que le tout soit cohérent. Voilà. Bonjour, c'est Ludovic Navarre de Saint-Germain et vous écoutez Radio Troïka. Balafon goni. To całe tradycyjne instrumentarium z Mali. Doskonale słychać na czwartej i najmłodszej płycie Saint-Germain, opublikowanej 20 lat po pełnometrażowym debiucie Ludovica Navarre, debiucie zatytułowanym Boulevard. I myślę, że jest to teraz dobra okazja, aby po pierwsze porównać nagrania współczesne z tymi z XX wieku, a po drugie przywołać tę całą historię, bowiem dotyczy ona francuskiej sceny elektronicznej pierwszej połowy lat 90., kiedy to Ludovic razem z takimi artystami jak Daft Punk, jak Dimitri from Paris, czy z zespołem R współtworzyli brzmienia określone potem przez krytykę muzyczną mianem French Touch czy French House. I warto tutaj zasygnalizować, że pierwsza płyta naszego dzisiejszego bohatera ukazała się w świeżo wtedy powołanej do życia oficynie F Communications Laurent Garniera. Cofamy się zatem o wiele lat i przechodzimy się, przechodzimy bulwarem Saint-Germain-des-Prés, słuchając tego wszystkiego, co Ludovic ma do powiedzenia na temat stylistyki French Touch. C'est venu un peu, disons pas par hasard, mais j'ai toujours été quand même attiré par les musiques black au sens large, donc le jazz, la soul, le funk. W pewnym sensie zdecydował może nie tyle przypadek, ale zawsze interesowała mnie czarna muzyka, czyli jazz, soul, funk czy muzyka latynowska i reggae. Il y a eu le dérivé de tout ça aux États-Unis, notamment à Chicago, Détroit. To były czasy rozkwitu muzyki z Chicago i z Detroit. W sumie pojawiły się trzy odmienne style. Style mające te same wpływy, czyli z Chicago, Detroit i Nowego Jorku. Te same wpływy, różne brzmienia. Un typ bien respectif entre Chicago, un style de Detroit et un style de New York, et dans les sonorités. Donc en fait, au départ, j'étais beaucoup plus techno, de Detroit à Chicago. Na początku byłem bardziej zaangażowany w techno. Interesowała mnie jego odmiana właśnie z Detroit i z Chicago. Kiedy w latach 90., a dokładnie w 93 i 94 roku te style przyszły do Francji, w Europie panowało wrażenie, że te gatunki są nam poniekąd narzucone. Styl un petit peu imposé. Voilà, on commençait à établir des codes. Il fallait accélérer le rythme, il fallait que les rythmes soient de plus en plus forts aussi, plus agressifs. Trzeba było ustalić nowe zasady w muzyce. Trzeba było przyspieszyć. Rytm musiał być bardziej agresywny. I muszę przyznać, że te zasady, ten sztywny kod, zaczął mnie trochę męczyć. Tak więc w 1994 roku postanowiłem robić to, na co mam ochotę, nie trzymając się przy tym zasad. Mówiąc w skrócie, postanowiłem być w kontrze do innych. I tak zaczęła się moja kariera z albumem Boulevard i epką Alabama Plus. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, que ma carrière a commencé, disons, avec Boulevard, et notamment même un petit peu avant avec Alabama Blues. Słyszą Państwo głos Ludovica Navarre, znanego bardziej jako Saint-Germain, człowieka, który między innymi razem z Laurent Garnierem przeszczepiał na grunt europejski, amerykańskie techno i house. Tak więc wtedy, kiedy się spotkaliśmy, musiałem mu zadać pytanie, czy czuję się ojcem nurtu French House? Zrobiłem też małą prowokację, pytając, czy gdyby nie on, to przypadkiem nie byłoby muzyki, którą dał światu duet Daft Punk. Bardzo byłem ciekaw, co odpowie. Honnête, je pense pas du tout. Hein. Peut-être que je suis le père comme ça, mais je sais pas trop, mais c'est vrai que je suis au moins un des premiers, enfin dans les gens connus. Mais w pewnym sensie można chyba powiedzieć, że jestem ojcem tego nurtu, ale w sumie nie wydaje mi się, żebym rzeczywiście był pierwszy. Może było tak, że album Boulevard przyciągnął ludzi i zaciekawił ich takim światem muzycznym. De cet univers musical. Voilà, parce qu'avant, c'est vrai que c'était assez compliqué au niveau des médias. Il y avait pas beaucoup de radio qui jouait cette musique-là. Il y avait pas beaucoup de Wcześniej rozgłośnie radiowe nie grały tego typu muzyki i prasa drukowana też o niej zbyt wiele nie pisała. I od 1995 roku, kiedy album Boulevard zdobył uznanie, wydaje mi się, że to otworzyło umysły wielu ludziom i uchyliło też drzwi takim zespołom jak na przykład Daft Punk czy R. Peut-être l'esprit un peu des gens ou la curiosité. Et ça certainement voilà un peu ouvert ou ouvert les portes à Daft Punk, à R, à Ale oczywiście to, co się stało, nie było w żaden sposób zamierzone. I to wszystko jakoś tak samo się